3 westerse cruiseschepen die vastzaten in het Midden-Oosten zijn door de straat van Hormuz gevaren en zijn onderweg naar Europa. 2 zijn van TUI en 1 van de Zwitserse rederij MSC. Ze voeren in een konvooi met goedkeuring van de Iraanse autoriteiten. De zeestraat is eigenlijk dicht door geruzie met Amerika. Meer dan 1 miljoen mensen hebben het bloemencorso van de Bollenstreek bezocht, meldt Omroep West. Ze kwamen uit het hele land. De praalwagens reden van Noordwijk naar Haarlem. De wagen van branchevereniging KAVB werd gekozen tot de mooiste. Er stond een reuzeninsect op met allerlei bewegende onderdelen. Een dirigent in Finland stond zo enthousiast met zijn armen te zwaaien dat hij per ongeluk de viool uit de handen van een solist heeft geslagen. De dirigent legde het concert meteen stil. De viool is 1 miljoen euro waard. En na onderzoek bleek dat hij gelukkig nog helemaal heel is. Vanavond en vannacht helder en rond 5 graden. Er kan mist ontstaan. Morgenochtend ook eerst mistig, daarna zonnig, maar in de middag ook buien met kans op onweer. Het wordt rond 14 graden. En dat was het nieuws op 538. It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed. Thanks, bo. Social Deal. Deals die je niet mag missen. En actie olifant. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente voor de makers. Praxis. This is about to go down. Hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. Zin om te dansen? Dan zit je goed hier bij 538. Ik ben Armin van Buuren. Tot middernacht ben ik bij je met de allerbeste dance van dit moment in Dance Department. Heel gaaf om wat van je te horen trouwens in de gratis 538-app. Of DM me op Instagram @DanceDepartmentOfficial. Ik ben heel benieuwd naar welke feestjes jij allemaal uitkijkt de komende tijd. Nemen we zo even door. We beginnen 2e uur in Dance Department, vriend van de show. Straks om 11 uur te gast John Summit. Zijn nieuwe album is net uit. Daar hoor je straks veel muziek van, maar deze classic blijft zo goed. John Summit en Shiver op 538. Time to make the club go up. Time to shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. There we rinse and repeat, and it just goes on. And it just goes on. We'll be right back. cigarette and cross me in the morning. I'll be the man you can't forget when cross me in the morning. Sprinkle on some cinnamon with cross me in the morning. Deze ga je waarschijnlijk veel horen op festivals. Goodfella en Morning Coffee. Ik ben Armin van Buren, jouw host hier bij 538 Dance Department. En vroeg je net om even een berichtje te sturen in de 538-app... naar welke feestjes jij het meest uitkijkt komende maanden. Even kijken wat er binnenkomt. 538 Koningsdag komt natuurlijk veel binnen. Maar ik zie ook bijvoorbeeld de 10 uur set van Lemmer in Thuishaven. En Tim die stuurt, hey Armin, ik ga deze zomer naar Ibiza... en ik ga daar sowieso meerdere feestjes pakken. Kijk er nu al naar uit. En ik zie Losjes in Den Bosch met Newton en Saida binnenkomen. En ook Awakenings Festival heeft echt een geweldige line-up. Dat stuurt Elke. En Dominique kijkt het meeste uit naar Music On Festival volgende maand. Nou Dominique, ik sta ook even goed luisteren. Want deze man staat op de line-up. Onze eigen Frankie Rizzardo. En dit is zijn nieuwste. En die is echt lekker. Shinjuku in Dance Department. tonight, we take it step by step. Before anything else, let the rhythm come in. Take your time. Feel where you are. Feel where this is going, where the drums arrive. Don't rush it. Let them settle. Everything connects here. The floor, the sound, the moment. And when the bass comes in, follow it. Stay with it. No distractions, no extras. Just movement. Vette plaat toch? Vorige week uitgekomen op het label van John Summit. She's a Devil van Leighton Jordani en Arco. Hoorde je hier in Dance Department op 58. We gaan het tempo een klein beetje opschroeven als je het goed vindt. Tijd voor onze Worldwide Warning, de belangrijkste, nieuwste release van de week. En misschien komt de melodie al wel bekend voor. Het is de melodie van Sing It Back, de nieuwste track van Koshin en Kasia. Wij vonden hem zo vet, we plakken er een dikke sticker op. De Worldwide Warning van deze week heet Catch in Dance Department. 538 Dance Department. Worldwide Warning. We create misery. Have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. I like to kiss girls and I like to kiss. I like to kiss girls and I like to kiss. I like to kiss girls and I like to kiss. I like to kiss girls and I like to kiss. I like to kiss girls and I like to kiss. When met deze plaat. Night Moves van Mr. Belt & Weasel en Karen Harding hoorde je in Dance Department. Ik had dat je vanavond nog gaat dansen, maar mocht je thuis blijven, je kan gewoon dansen met 538 aan, hè? Ik ben Armin van Buren en man, wat heb ik een goede tracks die ik je wil laten horen. Straks, na 11 uur, is John Summit hier te gast met een exclusieve hotmix. Maar eerst draai ik deze nieuwste. Oh, die is ook weer zo vet. Ferry Corsten doet zijn tweede samenwerking met Marsh. Dit is Attraction in Dance Department. that's what made a man. My journey, my house, my music, my soul.